zdobędziecie świat. Zdobędziecie świat. Zdobędziecie świat. Możesz zdobyć cały świat, możesz przyłączyć się do nas i zdobyć go, jeśli tylko uwierzysz w siebie. Czas najwyższy już, nasz wehikuł jest bardzo blisko, jest tuż, tuż obok ciebie. I nie ma ani chwili do stracenia, ani chwili na wspomnienia, czy momentu zapomnienia. Wszystko jest jasne, wszystko zaczęło się. A teraz zabieramy cię w podróż. Musisz szybko zrozumieć to, twój świat. Zabierz ze sobą go, bo może zdobyć cały świat. Może zdarzyć się tak, może tylko potrzebny był ci znak. Tak jak nasz, jeśli go nie znałeś, już go znasz. Twoja twarz taka sama jest jak moja twarz. I nieważne, ile tak naprawdę masz lat. Jeśli tylko chcesz, możesz zdobyć cały świat. Zdobędziecie świat. Możesz zdobyć cały ten świat. Cały. Opanujecie cały świat. Zdobędziecie świat. Możesz zdobyć ten świat. Tak, dzień za dniem cały świat. Trzeba go brać, nie stać tylko grać. Finkadelik ma swój cel na swej drodze. Nie na żadne nie staniemy przeszkodzie. Powstał świat, kto reprezentuje hip-hop i jest prawdziwy. Nie było i nie ma takiej siły, by go nie widzieć. Bo prawda kole w oczy i prawda wyjdzie na wierzch. Prawdy nie przeoczysz, od ciebie zależy, czy wejdziesz, światem wkroczysz. Na tej drodze myśli swoje oczyść. W rękach twoich, w dłoniach moich. Świat ten stoi w rękach twoich. Kto opanować go nie boi się, zdobędzie. I zdobędzie się, aby zdobyć go po pierwsze. A po drugie, od ciebie zależy, czy wejdziesz. Świat ten wkroczysz. Na tej drodze myśli swoje oczyść. Swoje oczyść. Zdobędziecie świat. Możesz zdobyć cały ten świat. Świat cały. Opanujecie cały świat. Zdobędziecie świat. Możesz zdobyć cały ten świat. Cały. Opanujecie cały świat. Zdobędziecie świat. Możesz zdobyć cały ten świat. Zdobędziecie świat. Możesz zdobyć cały świat.